música de fondo, pero suficiente como para poder darle ben vida ao señor consellero de Cultura de Allariz, aproveitando que estamos aquí precisamente emitindo dende Allariz, e darlle ben vida. Moitísimas gracias por estar con nosotros, Alberto Conde. Moitas gracias a vos por permitirme achegarme a estas ondas. Bueno, e o agradecemento é porque non podía ser de outro xeito. Nos somos un magazín de entretenimento, de coñecemento de cultura galega en sí, e o feito de que o señor que vostede como concelleiro de cultura este aquí con nosotros, para nos é unha honra. Non somente honra por o feito de que estemos en Allariz, sino porque que se escoite en Cataluña, é dicir, no Baixo Llobregat, que emisora Galegos Novais, que se escoite pois a súa palabra, que por certo posiblemente se poida convidar os nosos escoitantes, que decimos nosotros, que veñan aquí a celebracións importantes. Unha delas grandísima é a Festa do Boi, pero antes da Festa do Boi temos as Letras Galegas, non? Por suposto, dentro dunha semana estaremos en las Letras Galegas, en donde no solo en Allariz, en todos los corrinchos de Galicia se celebra de la forma mejor posible, ¿no? Este año cas pandereteiras como punto principal, como referencia a darnos las letras y darnos las tradiciones, y por supuesto no podían faltar el próximo día 16 aquí en Allariz, en la Plaza Mayor, a actuación de la Escuela Municipal de Música Tradicional, y las pandereteiras también que están en la Escuela Municipal de Allariz. Estas cantareiras que herdamos, non? Correcto. Porque son as maiores as que recolleron, esas persoas maiores que recolleron a nosa tradición popular, a forma de comunicar extraordinaria, e que ademais teñen unhas letras especiais, non? Algúnas delas son fantásticas, sí, non? Son letras sobre todo que narran o día a día, non? Sí, que sí, pasaba en cada localidade, en cada aldea. Entonces eso se leva a parte musical, e era unha forma máis de tradición oral, non? De poder contar o que sucedía en cada zona. As foliadas, por exemplo, e as formas non sei, de enamorar naquela época, cando se foliaban o millo, pois a forma de comunicarse un ao outro, de vai ali e dalle esta mazorca ali a fulanita, e era outro que... As tarefas agrícolas iban unidas tamén á diversión, claro, daquelas, claro, non? Sí. A diversión e a comida, non? Certo. Non podía haber unha tarefa agrícola desde a sementeira ou a recollida pois do centeo ou cualquier outra cousa, ou das patacas, onde non levara aparellada, por unha parte, a gastronomía, xa que normalmente se comía no mesmo emplazamento onde se estaba realizando esa tarefa agrícola, e despois tamén a parte musical, en donde, bueno, como ben decías, pois a veces se utilizaban incluso a parte musical para conseguir achegarse pois a unha moza ou un mozo, como fora. Claro, ¿no? claro. Por certo, falando de cultura interesante, de tradición, vostedes aquí en Allariz teñen moitísima tradición extraordinaria, non somente popular, senón tamén hasta gastronómica. Os amendoados de Allariz teñen... Por suposto, non son melindres e amendoados, teñen moita fama e non sin razón, porque a verdade eu creo que non hai nadie a que non lle guste disfrutar deles. Sí, sí, aquí en Yugurton 12, ¿no? Exactamente. Bueno, volvendo otra vez a cuestión popular e tradicional, non podemos esquecer precisamente esa outra que comentamos antes, que era a Festa do Boi, e a carne de boi, lógicamente, ¿no? Sí, vai todo, inda que son cosas diferentes, digamos que vai todo unido, xa que aquí se empezou coa unha primeira explotación de bois potenciada a través do concello. Ahora xa existen explotacións privadas que surten desa carne aos establecementos hosteleiros de Allariz, e, bueno, ya quen se quera chegar a partir do mes de xuño por o mercado da reserva de biosfera, tamén hai disposición para poder comprar carne de boi. E a Festa do Boi, unha festa que xorde no ano 1317, carai, celebramos, non fai tanto, o 700 aniversario da festa, lóxicamente, cos cambios que leva consigo nunha festa o paso dos anos, non é a mesma festa naquela época do que agora, donde, sobre todo a xuventude demanda outra serie de actuacións musicais, pero bueno, a esencia mantense, e a unha parte importante de manterse esa esencia é a celebración do Domingo Histórico, en donde máis de 800 veciños e veciñas participan na recreación histórica da festa, algo que non podemos esquecer, o de por qué temos esa festa, e polo tanto que seguimos celebrando, e os veciños unidos, cada un no seu gremio, participan nesa recreación por todas as arrugas do casco histórico. E vou te confesar un secreto que eu tiña aquí, pero que por eso a miña falera, como dirían os catalas, por vir aquí a Allariz. Eu estudiei nos Salesianos, sí, de Allariz, sí. Que agora é instituto, lo sigo, agora é instituto, e cando había festa, resulta que nos escapábamos do recreo. Internado, no recreo. Sí, estaba internado. Don Amadeo, despois turrábame das orellas. Bueno, o caso é que o boi que paseaba pola rúa. Claro. Sigue sendo igual. Explíquenos, sí. Sin sentins, como digo os catalás, un pouquinho en que consiste esa... Bueno, non é un San Fermín. Normalmente a xente o primeiro que pensa que é un San Fermín. Nada, penso, non. A festa xorde por los enfrentamentos entre xudeus e cristianos. Daquela época había dous barrios de xudeus en Allariz que impediran a procesión o paso da procesión de Corpus. Entón, Xan d'Arzú, a lomos dun boi, el e os seus criados conseguiron que un ano deixaron pasar a procesión botándolle formigas e fariña aos xudeus. A partir de aí se celebra esa situación, non? E polo tanto levamos moitos anos en donde antes os bois eran bois que prestaba cada casa según o ano, e eran bois mansos cos que se iba de viños, por decirlo de alguna forma. Se iba a dar un paseo puro pobo e se iba de viños. Unha mostra tamén, que non tiña que ver con... Exactamente. Que pasa que hoxe non hai bois nas casas, non se dedican a labores agrícolas, e polo tanto son bois que o que fan cando salen da corte, pois, botar a correr. Claro. É un boi que vai atado unha corda e os homes do sedeño son os que guían o boi. Por si acaso, claro. Sí, claro, para que non haxa ningún accidente ni nada. Exactamente, claro, non é un San Fermín, entón o que se pretende disfrutar da festa e tendo sempre presente o boi como unha parte fundamental da mesma. Claro. Participación, lóxicamente. Sí, por suposto, sí. Exactamente. Sí, sí. Entonces, normalmente sale a primeira hora da mañá, a última da tarde, e en algúns días tamén a mediodía, e nada, son solamente está na rúa 20 minutos aproximadamente. Sí, yo que o que imita esa procesión nun momento determinado, porque en realidade non é precisamente vamos correr detrás do boi ou vamos correr detrás. Non, ao final hai que correr porque bueno, o animal, como dixen antes, xa non é un animal co que te podas agarrar e ir tranquilamente como si fora un can, non? Non, xa. É diferente. Pero que procesión. Exactamente. 100% é importante. Bueno, pois convidar a todos os que nos escoitan para que nesa época que xa é verán. Sí, porque este ano coincide do 14 ao 20 de xuño. Carai. Sempre varía, porque depende cando coincide Corpus. Claro, exactamente. Claro. Entonces este ano, vamos, na mellor época do ano, donde máis día existe, máis horas de día, de luz, non? E que normalmente pues, tamén xa fai bastante calor, claro. Pois teremos que facer referencia de isto na nosa festa, que tamén, coincidindo co Corpus, facemos unha festa en Cornellá, que é a festa galega de Rosalía de Castro en Cornellá. E coincide precisamente con esa fin de semana, que solamente son venres, sábado e domingo. Bueno, pois, na medida das nosas posibilidades, daremos coñecemento da festa do boi daqui de Allariz, que ten moitísimo prurito. Por certo, voltando outra vez a gastronomía, non é solamente os amendoados, temos que mencionar unha grande celebración que se fixa hai pouco, que ademais puidemos ter contacto con Miguel da Pastelería Fina Rei, ese grande evento, a mostra de esculturas en chocolate. Correcto, sí. Legatum, inda está, creo que inda está a exposición, non estou seguro se inda está esa exposición na Fundación Vicente Risco, claro, que é onde estaba exposto, que realmente é unha maravilla, é dicir, Fina Rei, todo o que fai, é algo excepcional. Pero os escultores que lle prestaron aí a súa creatividade, sí, sí, para... Unha peza que le reproduciron chocolate, Caray. Con súas técnicas de pastelería, e que realmente é unha obra de arte tamén. Sí, sí, sí. Bueno, e falando de obra de arte outra vez, voltando outra vez a gastronomía, do chocolate pasamos a carne de boi, que ten aquí un predicamento especial. Casi todos os restaurantes eses días celebran esa... Sí, é dicir, carne de boi en Allariz, non en todos os restaurantes, pero en parte da restauración sí existe todo o ano, non? Pero pois celébrase normalmente dende o último fin de semana de setembro e ata o 12 de outubro, 12-15, dependendo de como coincida aí de como coincidan as datas, as xornadas de carne de boi de Allariz. Uh-huh. En donde leva aparellado que aparte de degustar chuletón e cualquier outra peza de boi, hai os pinchos, uh-huh, donde moita parte da hostelería pois ofrece pinchos de boi, uh-huh, ¿no? Xa tapas variadas. Sí, a un precio determinado xa en todos eles e se participa nun concurso para elixir a mellor tapa de boi. Fantástico. Aproveitar, vamos a seguir. Galicia ten as súas feiras e tal, exposicións, pero aquí tamén hai unha feira especial na que se fai mostra dos produtos galegos de calidade, que aquí hai moitos, non? Non por lembrar as monxas que como dixemos, facían os amendoados e algúns outros doces, pero esa mostra que se fai aquí en Allariz congrega moitísimas persoas, non? Sí, claro, congrega moitas persoas e despois, sobre todo, que é algo tamén moi importante para Allariz economicamente. Claro. ¿Eh? Económicamente é moi importante. Neso que me estás indicando tú, dos produtos de calidade, temos o mercado da reserva da biosfera todos os sábados, donde é un produto de proximidade e todos os produtores de Allariz poden vender ali a súa producción, sempre vai ligada a unha producción ecolóxica e de calidade e de quilómetro cero, ¿no? Uh-huh. Aí podemos desde os queixos, o fumeiro, todo, as verduras, todo as tipo castañas, de verduras, as castañas, o mel, absolutamente... Sí. Todo se pode comprar todos os sábados no mercado da Reserva da Biosfera. Falando de reserva, aquí tenen un exemplo quizáis para todo España ou para todo o mundo, que esa biomasa que aproveitan, é dicir, ese traballo especial para que, non sei, para limpar e ao mesmo tempo ofrecer, ¿no? Sí, era a empresa Yarluz que coa limpeza dos montes o que fai é producir enerxía eléctrica, ou se realmente ese tipo de producción está en unos momentos baixos por a situación actual do mercado eléctrico. E entonces, bueno, non é tan fácil nin tan rendible como era antiguamente, non? Ese tipo de producción eléctrica, bueno, por situación do mercado eléctrico. Pero bueno, nos eso tamén o complementamos coa existencia de rebaños, tanto de cabras, de ovellas, vacas e bois, que o que consiguen tamén é manter moitas zonas do concello de Allariz limpas para evitar, sobre todo, incendios, a gran lacra, non, que temos, sí, sí, en Galicia, sí, sí, que son os incendios. E bueno, queridos entes, o escoitantes, é importante lembrar Allariz non somente por o seu patrimonio, que tamén hai que tener en conta, pero tamén por o disfrute do río e os aledaños, non? Porque ten, a parte de museos, ten ademais esa recuperación do curtido, por exemplo, esa, bueno, fálenos así. Sí, bueno, esa recuperación empezou a partir do ano 1989, en donde todos sabíamos o que tiñamos aquí. Allariz hubo moitas fábricas de curtidos que foron unha parte económica fundamental ao finales do 1800, principios do 1900. Uh-huh. Eso, na última revolución industrial, quedou prácticamente abandonado e quedaron moi poucas fábricas. E tiñamos todo ese patrimonio, pois, casi destruído. Entonces o que se empezou foi esa recuperación do río Arnoia e do entorno do río Arnoia. Exactamente. Eso levou adiante que toda esa recuperación que se empezou a realizar, que no ano 1994 tuviéramos un premio europeo de urbanismo, que impulsou moitísimo máis a recuperación non só do entorno do río Arnoia, sino de todo o casco vello. E gracias a eso, xe temos varias fábricas de curtido, varios muiños restaurados e que son tamén entran dentro da parte económica, xa que neles temos restaurantes, salas de exposicións, cafeterías, hoteles, un pouquiño sobre todo de restauración e aparte tamén clubes de piragüismo. Que nos permite tamén manter a parte deportiva dentro do que é o propio río, non? Porque claro, o río ten vida e, polo tanto, esa vida entra dentro de todas aquelas facetas que os alaricanos e alaricanas desarrollamos día a día. Bueno, un convite para que visiten Allariz, non? Por suposto, que visiten Allariz. Estamos entrando nunha época a nivel cultural moi importante de Allariz, porque dende que son as letras galegas, sin desbotar, lóxicamente, o Nadal e o Entroido, desde que son as letras galegas empezamos xa continuamente con actividades culturais, non? A Festa do Boi no mes de xuño, a Festa de San Bieito, que é o patrón, no mes de xullo, o Día da Patria Galega xa no 24 e 25 de xullo, e a Festa da Empanada no mes de agosto, que tamén temos a principios a fornada, que se fai no pobo de Omato e onde participan tamén todos os veciños facendo pan nun forno tradicional. A Festa da Empanada, coa degustación que se realiza o sábado á noite, e polo tanto invitamos a todos a que veñan a disfrutar da primavera, do verán, sin esquecernos despois do outono, coa carne de boi e cos produtos de outono, como son as setas. Sí. Temos un mercado específico para produtos de outono na segundo fin de semana de novembro. Sí. E en decembro coas decoracións de Nadal. É dicir, hai épocas no ano onde Allariz ofrece moitas cousas para os seus visitantes e tamén para os veciños, que disfrutan totalmente delas. De todo. E houve unha época, un momento, me parece que no outono pasado, que contactamos con unha persoa que ofrecía todos os produtos das castañas, hasta fariña de castaña, produtos de castaña. Non me acordo, sí, pero era de por aquí. Petelos, exactamente. Sí. Todo proceso de castaña, arbicas, as galletas, a fariña, ou non sei como chaman, tamén a castaña así moi cortadiña, pero sin chegar a ser fariña. Sí. Existen moitos produtos, e ademais é un produto moi saudable, non? Co cual, a verdade é que é un prazer sempre disfrutar das variedades que se poden quitar dunha castaña, non? Sí, son todos queixos tamén. Bueno, fantástico. A verdade que como acabo de vos dicir, te paga pena. Sí. Cualquier época do ano. Se me permites, no asunto dos queixos, pois tamén temos aí un espazo que é o Rexo. Rexo tamén. Donde, ademais, neste momento se está recuperando toda a pintura das pedras e dos árboles que fixo Ibarrola. Ibarrola, sí. E esperamos que nos próximos meses podemos ter terminado xa esa intervención nese espazo e, polo tanto, disfrutar unha vez máis da obra de Ibarrola xa no seu esplendor, porque, bueno, o paso dos anos, estar ao aire libre, sempre produce un deterioro maior que si está en interior. Fantástico. Eu me parece que me excedín preguntándolle participando con nosotros, foi unha obra para nosotros extraordinaria. E bueno, pois que se poñan en contacto co Concello de Allariz para que poidan visitalo, que tamén en Información e Turismo tamén poden recoller pois as informacións con respecto ás vivendas rurais que tamén son moi solicitadas, non? Que tamén teñen bastantes aquí. Sí, notase ademais moito. E, bueno, sería un placer acoller aí que a cualquier persona que queira vir a través da nosa web allariz.gal poden ver todo o que desexen de Allariz, e aí teñen os canles de comunicación con nós, tanto con cultura, con turismo, con calquer outras áreas a súa disposición. Pois, moitísimas grazas, Alberto. Gracias. Para min foi un placer e unha honra. Eu espero non haberlo confundido, ou polo menos incomodado demasiado. A verdade, para nós é unha honra. Os escoitantes dirán. Permitidme agradecervos a vosa presenza aquí, desexarvos unhas boas xornadas por Allariz e animar aos vosos veciños e veciñas a que se acheguen a Allariz e coñezan máis de preto. Bueno, os nosos veciños seguro que saberán, porque temos bastante audiencia, temos constancia de que nos escoitan. Pero tamén nos escoitan en Radio Cene, mañán remite ese programa, e tamén nos escoitan en Radio Minas Gerais, e tamén en en Suiza. Por lo tanto, a ver, se en alguna viaxe esa, aunque fuera extra internacional, pois que se cheguen aquí, paga pena, lóxicamente. Novamente, moitísimas gracias, hasta outro momento, que coide que non é a primeira vez, seguiremos, o mellor chegar aí no mes de xuño por aí, volveremos a incomodarle chamando. Encantados de tervos aquí, un prazer. Veña, aperta. Pra gente te dar carinho durante toda a qué pena que o ron ron non llevo telín.